Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, ακροατές, ακροάτριες. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι The Press Project στο YouTube, είτε είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε στα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Ειδική καλησπέρα στο Χρήστο που μας ζήτησε 10 λεπτάκια για να τελειώσει το χθεσινό επεισόδιο και έρχεται. Εντάξει, όμως αυτό το κάναμε, αλλά να ξέρεις ότι έγινε εις βάρος των υπολείπων. Το κάναμε δηλαδή με βαριά καρδιά. Mm-hmm. Ο Θάνος έλεγε δεν είναι σωστό. Εγώ, επειδή είμαι ψυχοπονιάρης τώρα, με όσους είστε στα σχόλια, πάντα είμαι κάπως πιο. Υπασύγνωστο. Ελάχιστο. Είμαι, ρε παιδί μου, πιο. Είμαι ψυχούλα. Πώς το λένε. Πώς να το πω αλλιώς. Είμαι άνθρωπος. Άνθρωπος. Mm-hmm. Είμαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος. οπότε λέω του Θάνου, κοίταξε Θάνο, δεν με νοιάζει. Ας καθυστερήσουν οι υπόλοιποι. Ας περιμένουν. Εδώ υπάρχει ένας συνάνθρωπός μας που ζητάει να τελειώσει το προηγούμενο επεισόδιο και να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Θα το κάνουμε. Και αυτό το μήνυμα πρεσβεύει η εκπομπή, το μήνυμα της αλληλεγγύης. Κανένας δεν μένει πίσω, παιδιά. Έχει καθυστερήσει 10 λεπτά να δει το προηγούμενο ο Χρήστος επεισόδιο. Να δει το χθεσινό επεισόδιο. Δεν θα το πούμε, δεν θα τον κράξουμε. Μπορεί να το κάνουμε διακριτικά. Τύπου 23 ώρες είχες, ρε φίλε. Για κονσέρβα, 23 ώρες. Έπρεπε να το βάλεις δηλαδή 1:10 να παίξει. Μία δεν μπορούσε. Σε Ελλάδα, ρε φίλε. Θα πέρα όλα τελευταία στιγμή. Γι' αυτό δεν τι πάει μπροστά αυτή η χώρα. Τι να πούμε. Σας ενοχλεί μετά ο Μητσοτάκης γιατί υπάρχει ακρίβεια. Δεν κοίταξες όμως τον καθρέφτη. Mm-hmm. Δεν κοίταξες τον καθρέφτη σου να πεις εγώ, ο Χρήστος, mm-hmm. έβαλα την εκπομπή 1 η ώρα να ξεκινήσει. Ώστε mm-hmm. να μπορούν τα παιδιά να ξεκινήσουν. Ή θα τους καθυστερήσω όλους και θα φταίω. Τώρα είναι ένα καψόνι που μεταφέρεται σε όλους, αλλά. Ας ήσουν πιο συνεπείς, φίλε Χρήστο. Καλησπέρα στα Βρυλίσια. Καλησπέρα στον Νικόλα που λέει Κωνσταντίνε, τραγουδάς ωραία. Θα πούμε και γι' αυτό. Θα τραγουδήσει ωραία και σήμερα το βράδυ. Καλησπέρα στο Φώτη που λέει αργήστε λίγο να βράσει το αυγό. Και μάλιστα γράφει το αυγό. Okay. Και με ωμέγα και με όμικρον. Πού είναι, δεν το βλέπω αυτό με το αυγό. Καλησπέρα. Ναι. Με βόλεψε και εμένα η καθυστέρηση, να είστε καλά. Ο Ιτέλ. Το αυγό. Καλησπέρα, ΑΙΜΑΒ. Πολύ κακή μέρα σήμερα. Γιατί, παιδιά, κάθε όχι, μέρα όχι, έχει καλύτερη. Όχι, Βασίλη μου. Βασίλη μου, γιατί είναι κακή μέρα. Αμέσως θα είναι να φτιάξουμε τη διάθεση του Βασίλη. Ωραία. Η συζήτηση στη Βουλή. Βασίλη, νιώθεις καλά. Ε, σαν Netflix λέει το ένα πίσω από το άλλο. Καλησπέρα mm-hmm. από Σιγκούλντα. Τι είναι αυτό? Η Σιγκούλντα. Καλά, Ουτρέχτη ξέρω. Ουτρέχτη το θεωρούμε πια μπαναλιτέ. Σιγκούλντα. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου λίγο. Σιγκούλντα. Ναι. Ταξιδολόγιο. Είναι μια μικρή πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 53 χιλιόμετρων βορειοανατολικά της Ρήγας. Αυτό είναι. Λετωνία. Βαρουφάκης εκεί πέρα. Α, οκ, εκεί που. Σε μια περιοχή με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια. Ίσως η πιο τουριστική πόλη της Λετωνίας. Οπα, η Ελβετία της Λετωνίας. Πώς έχουμε εμείς τα Καλάβρητα? Ποια είναι η Ελβετία της? Την Κοζάνη που συγκρίνεται με τη Λοζάνη. Το Μονακό που θα ήμασταν αν δεν υπήρχατε εσείς. Τρία κάστρα λέει μεσαιωνικά. Έχεις πάει στο κάστρο του Ράιντα ή στο σπήλαιο Γκουτμάνης? Αυτά είναι λέει πολύ ωραία ποτάμιο σπήλαιο που έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους. Mm-hmm. Παιδιά, θα μαθαίνετε πράγματα που δεν θα ξέρετε από πού σας έρχονται σε αυτή την εκπομπή. Mm-hmm. Δηλαδή, πού αλλού τώρα. Θα ακούγατε πολιτικό ραδιόφωνο, θα σας λέγανε για το Μητσοτάκη. Ενώ εδώ, τσακ. Egghead Island είναι ο Ράντι mm-hmm. και The Pipe ο Γρηγόρης. Τι είναι αυτά? Πάτε τώρα όλοι. Πρώτα απ' όλα, εσείς γιατί δεν γυρνάτε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, αυτοί που φύγανε, γυρνάνε. Εσείς γιατί είστε ακόμα εκεί? The Pipe και Σιγκούλντα και δεν ξέρω εγώ τι. Ο Μητσοτάκης λέει, φτάνει με τα ψέματα του Τσίπρα, λέει γκρίνια και ο κόσμος, και μάλιστα τι κόσμος είναι αυτός? Είναι ο κόσμος που έφευγε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. και γυρίζει τώρα με Μητσοτάκη. Ναι. Θυμόμαστε τον άλλο που γύρισε στη βιομηχανία του μπαμπά του. Ναι. Ότι αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα? Στο Βίκο. Βίκος. Δεν έχει σημασία. Okay. Δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος να είναι καλά. Εμείς θέλουμε την επανένωση των οικογενειών. Mm-hmm. Οπότε για κάθε επιχειρηματία που επιστρέφει για να δουλέψει στην επιχείρηση του μπαμπά του, εμείς λέμε ότι είναι ένα μικρό κέρδος για την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ένα λιθαράκι που βάζουμε στη μάχη εναντίον του brain drain. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά τα λέει καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, Θάνο, εσύ. Δηλαδή, θα τον ξαναψηφίσεις? Ναι, ναι. Ναι. Σήμερα με έπεισε. Mm. Σήμερα ήταν αυτή η μέρα που λέω, εντάξει, έχεις κάνει και λάθη, Κυριάκο. Αλλά φαίνεται να έχει σχέδιο. Φαίνεται να δίνεις ελπίδα. Και φαίνεται να απαντάς σοβαρά στην κριτική που σου γίνεται. Δηλαδή, κάνεις εδώ πέρα, κάνουμε και εμείς που και που παρασύρωμαστε, κάνουμε κριτική για την ακρίβεια. Η ακρίβεια και το ρεύμα και το σούπερ μάρκετ και το καλάθι του νοικοκυριού και η ΔΕΗ που την ξεπουλήσατε, την εκποιήσατε και όλα τα υπόλοιπα. Και βγαίνει ο πρωθυπουργός. Πού να το πιάσεις. Και βγαίνει ο πρωθυπουργός, ο ηγέτης, ο αρχηγός του κράτους, ο δεύτερος, αλλά εντάξει, πρόεδρος, διακοσμητικός σας. Και λέει, δεν άκουσα να καταδικάζετε τον Πούτιν. Το καταδικάσατε τον Πούτιν, κύριε Τσίπρα. Τόσες λέξεις είχε η επίκαιρη ερώτηση που μου κάνατε. Δεν βρήκατε 2-3 λεξούλες να καταδικάσετε τη ρωσική εισβολή του παραλίγο δανειστή σας το 2015. Αυτό είναι καινούργιο το μεταξύ. Δηλαδή, οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-Πούτιν βασίζονται πλέον στο ότι παραλίγο δάνεισε η Ρωσία στην Ελλάδα το 2015. Ότι τότε η κυβέρνηση, τέλος πάντων, εξερεύνησε την προοπτική να δανειστεί από τη Ρωσία. Δεν είναι και αδελφά κόμματα. Ναι. Ναι, αλλά τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε αυτή η ομίλα που είναι, ρε παιδί, προϊονίζεται ότι θα ακολουθήσει. Πάντα, πάντα ξέρεις ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξέρεις ότι η κουβέντα θα πάει στην ουσία. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να έχουμε λαϊκισμούς και τέτοια. Ναι. Είναι άνθρωποι τεχνοκράτες αυτοί. Ναι. Κατάλαβες. Παπ, τα νούμερα σου λέει. Οπ. Εσύ δεν θα δανειζόσουν. Οπότε τι μιλάς για τον Πούτιν. Δεν καταδικάσεις την ρωσική εισβολή. Το είπε και αυτό. Που είναι σημαντική κουβέντα και αυτή. Γιατί λες, Κυριακό, δεν μπορώ να βάλω βενζίνη να κάνω το γύρο του τετραγώνου. Οπ, σου λέει, καταδίκασες τη ρωσική εισβολή. Δεν άκουσα καταδίκη. Κυριακό, άμα την καταδικάσω, μετά θα μπορώ να βάλω βενζίνη. Καταδίκασε πρώτα και μετά μίλα. Δεν καταδίκασες αρκετά. Μετά έρχεται αυτό. Τι άλλο υπόθηκε στην κουβέντα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον Πούτιν ως τον πρώτο υπαίτιο. Και για να αμυνθεί στην κριτική ότι δεν είναι όλες οι συνέπειες ίδιες για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή, okay, εν μένει προκαλείται η ακρίβεια από τη Ρωσία, αυτό δεν το αρνούμαστε, από τη ρωσική εισβολή και τις υπόλοιπες εξελίξεις, αλλά δεν είναι όλη η κριτική. Του λέει, ας πούμε, ο Τσίπρας, έχουμε 12% πληθωρισμό. Ωραία. Και λέει ο Μητσοτάκης, ναι, έχουμε. Είμαστε λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσο όρος είναι στο 9 αυτή τη στιγμή, στο 8,5. Εμείς είμαστε στο 12, δεν είμαστε λίγο πάνω. Κυριακό μου, είμαστε 3% πάνω, δηλαδή, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και χώρες που έχουν πάνω από 15. Υπάρχουν πολλές χώρες, λέει. Ναι, υπάρχουν, 2-3 είναι. Σλοβακία, Λετωνία, Λιθουανία, που έχουν κάτι 19-20 στον πληθωρισμό. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή, του λες, είμαστε στις πρώτες θέσεις στον πληθωρισμό. Που δεν είναι 12, όπως λέγαμε και προχθές, για εμάς, τους απλούς ανθρώπους. Είναι παραπάνω. Και σου λέει άλλος, δεν είμαστε και πρώτοι. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι χειρότερα. Δεν είναι ωραίο επιχείρημα αυτό? Δεν σας γεμίζει αισιοδοξία αυτό το πράγμα? Δεν είναι. Τώρα. Δεν είναι. Πάντα σε αυτούς τους, διαξηφισμούς και εδώ πέρα και όλας που γίνεται, είναι αυτή η διαδικασία της κοκορομαχίας, είναι Τσίπρας Μητσοτάκης. Να ακούμε τι λένε τώρα τα μνημονιακά κόμματα μεταξύ τους, είναι πολύ χρήσιμο να ξέρουμε και τις διαφορές. Γιατί Τσίπρας εκεί ανθρώπινο πρόσωπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας εξηγήσει, να μας εξηγήσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Αλλά το κομμάτι των διεθνών συγκρίσεων, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο χειραγώγησης. Γιατί δεν επιτρέπεις πια στον άλλον να αναφερθεί στην εμπειρία του, να αναφερθεί σε αυτό που καταλαβαίνει και βλέπει. Αρχίζει μια κουβέντα που είναι ότι ξέρεις όμως τι γίνεται. Πού να ξέρει τώρα τι γίνεται και τι γίνεται και πώς είναι αυτές οι χώρες και τι μετράμε και με ποιες συγκρινόμαστε. Αλλά κάθε φορά γίνεται έτσι αυτή η κουβέντα. Οπότε ξαφνικά η συζήτηση αυτή για το διεθνές περιβάλλον είναι μια συζήτηση τρομοκρατική, όπου νιώθει ο άλλος ότι καθόμουν τώρα κι εγώ και γκρίνιαζα για το αν έχω να φάω ή δεν έχω και δεν έχω λάβει υπόψη μου τα την γεωπολιτική παράμετρο. Και το λέει, παντού στην Ευρώπη. Το παντού λέει, στην Ευρώπη είναι πάντα ένα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Παντού στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Βέβαια, ναι. Του λέει, αναφέρεστε στο Ιβηρικό παράδειγμα, χειρότερα. Και αυτό αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι είναι πράγματα τα οποία επιδέχονται πάρα πολύ μεγάλη χειραγώγηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα περιγράφει. Αλλά εμείς επειδή είμαστε και λαϊκιστέ. Ωραία, ναι. Κάπως. Με αλφαγιώτα, ναι. Κεφαλαίο. Μπορούμε να λέμε, δηλαδή τώρα εγώ θα μπορώ να βάλω βενζίνη ή δεν μπορώ. Δεν θα μπορώ. Α, πες εσύ τώρα, πες. Πού να πάω να διαμαρτυρηθώ, να στείλω το λογαριασμό στον Πούτιν. Να μου το πληρώσει. Την απόδειξη. Ο Κώστας Κυρανάκης μετράει ακόμα αποδείξεις στο Twitter. Δεν ξέρω αν μετράει, γιατί ακόμα τους ίδιους φόρους πληρώνουμε για την βενζίνη. Δεν ξέρω αν να τη στείλω στον Κυρανάκη, να τη στείλω Κρεμλίνο. Πού να τη στείλω τη ρημαδό απόδειξη. Και επίσης, για να συνεχίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι, υπάρχει λίγο ένα πρόβλημα με το ρεύμα. Ναι, υπάρχει. Σωστά. Λίγο πιάνει το λογαριασμό σου, πιάνει ήλιγκο. Δεν μπορώ να τον ανοίξω τώρα, τον ανοίξω. Όταν θα είμαι πιο ήρεμος, τέλος πάντων. Έχετε δει όμως πόσο είναι η μετοχή της ΔΕΗ? Έχετε δει πόσο ανεβαίνει αυτό η μετοχή της ΔΕΗ? Αυτό ήταν το άλλο εξωφρενικό. Ναι, του λέγε και η μετοχή είναι το πιο σημαντικό, γιατί αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία. Και όλοι ξέρουμε ότι αν ένα πράγμα μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πού είναι η μετοχή της ΔΕΗ. Ναι. Γιατί σου λέει ο Μητσοτάκης, κατηγορείται τη ΔΕΗ, αλλά εμείς την πήραμε αυτό το γκρεμίδι που την είχατε εσείς με το Φωτόπουλο που κατέβαζε το διακόπτη. Το είπε αυτό, δεν το λέμε εμείς για πλάκα. Το είπε ο Φωτόπουλος που κατέβαζε το διακόπτη. Ναι. Και τώρα λέει, έχουμε ανεβάσει τη χρηματιστηριακή της αξία και λες, α, εντάξει. Ρεύμα δεν θα έχω, δεν θα μπορώ να το πληρώσω, αλλά να σου πω κάτι Κυριάκο, άμα έχει ανέβει η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ, μου φτάνει και μου περισσεύει. Δεν έχω τίποτα, Κυριακό. 5,3 ευρώ η μετοχή είναι τώρα. Τίποτα, Κυριακό. Το θέμα είναι η χρηματιστηριακή αξία. Mm-hmm. Το έχουμε μάθει αυτό από την κρίση. Ναι. Ήταν εκεί που λέει, τι γίνονται τα CDS, τι γίνονται τα CDS. Ναι. Καταλάβες, οπότε έπρεπε εσύ να πεις πω είχα πριν να σπουδάσω γεωπολιτική, τώρα πρέπει να μάθω τα CDS, τώρα τη χρηματιστηριακή αξία. Και λες, α, καθίστε ρε παιδιά, εντάξει. Ναι, μεν. Δεν μπορώ να πληρώνω τους λογαριασμούς μου, αλλά να βλέπουμε και τα θετικά. Απ' την άλλη, έχει ανέβει πολύ η χρηματιστηριακή αξία της. Mm-hmm. Και δεν κατεβάζει και το διακόπτη ο Φωτόπουλος. Ναι. Απλώς θα κατεβαίνει ο διακόπτης, θα κόβεται, ξέρω εγώ, δεν θα το έχει πληρώσει. Ναι. Αλλά δεν θα το κάνει ο Φωτόπουλος. Πότε το έκανε αυτό ο Φωτόπουλος? Τίποτα. Οι απεργίες της ΔΕΗ. Απεργίες της ΔΕΗ. Πόσες είναι αυτές οι απεργίες της ΔΕΗ? Είχαμε ρεύμα όταν είχε απεργία η ΔΕΗ. Εγώ δεν θυμάμαι να μου κόβεται το ρεύμα έτσι λόγω απεργίας. Λόγω βλάβης, ναι. Συμβαίνει και ακόμα συμβαίνει. Μην κατεβάζει το ρεύμα ο Στάσης σε κάποιους μήνες από τώρα. Μην είναι τόσο τραγική η ηρωνία. Γιατί τώρα όταν μιλάει για τον Φωτόπουλο, ίσως ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τον φίλο του Χάρη Ζάβαλου, του συνεργάτη μας εδώ στο The Press Project, ραδιοφωνικού παραγωγού, τον Γιώργο το Στάση. Συγγνώμη, ο οποίος είναι και δικός μας φίλος. Ο φίλος του φίλου μου, ναι, είναι και δικός μας φίλος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εμείς τον νιώθουμε σαν δικό μας άνθρωπο. Δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί. Και τώρα είπε λαϊκίσε, λέγοντας για το μισθό του Γιώργου Στάση, για τις αιτήσεις απολαβές του Γιώργου Στάση, τα 360 χιλιάρικα το χρόνο. 1000 ευρώ τη μέρα. Πολύ ωραίο, πολύ στρογγυλό το έχει κάνει πάντως για τον εαυτό του. Εγώ το δίνω. Αυτό είναι να διευκολύνεται λίγο και ο λογιστής μου, ωραία. Ναι. Να πεις, τώρα, πού να κάθεται ο άλλος να πάρει το κομπιουτεράκι, πόσο κάνει αυτό, 311, 312, 315 και 11. Κάνει το μωρέ ένα χιλιάρικο την ημέρα εκεί πέρα να μπορούν οι άνθρωποι να τα βρούνε. Mm-hmm. Αυτό είναι, πολύ ωραίο. Ναι, και για το παλάτι εκεί πέρα, το εξωτερικό στη Τζιά, είπε. Και λίγα είναι. Ναι. Εγώ έχω να πω για τον κύριο Στάση ότι, αν πρόκειται να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ανεβάζουν τη χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ, ό,τι και να δώσουμε λίγο είναι. Mm-hmm. Πείτε μας δηλαδή τι θέλετε να δώσει ο κόσμος. Mm-hmm. Τι θέλετε. Γιατί αυτός τα έχει πάει πολύ καλά. Και ποιο είναι το κριτήριο για το ότι τα έχει πάει πολύ καλά? Δεν βλέπεις τι καλά που πάει η ΔΕΗ. Γιατί αν σκεφτώσουν ότι η ΔΕΗ είναι για να έχουμε εμείς ρεύμα, ας πούμε, mm-hmm, μπορεί να σκεφτώσουν ότι η επιτυχία ή η αποτυχία στη διαχείρισή της κρίνεται με βάση το τι ακριβώς φτάνει στους καταναλωτές. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν, δεν έχουν, μπορούν, δεν μπορούν να το πληρώσουν, κλαίνε, δεν κλαίνε, mm-hmm, αυτοκτονούν, δεν αυτοκτονούν. Μια κοινωνική υπηρεσία εσύ το παρουσιάζεις τώρα. Θα ήταν. Απορώ που με το θράσος. Αυτό θα ήταν κάτι λογικό. Θα έλεγες ότι ναι, μάλιστα, αυτό αξίζει τον κόπο να το σκεφτούμε. Έτσι έχει πάει καλά, γιατί έτσι νιώθουν οι άνθρωποι που είναι οι αποδέκτες αυτού του προϊόντος, το οποίο προϊόν συνιστά ένα κοινωνικό αγαθό που λέμε. Δηλαδή, δεν είναι ένα τυρί που μπορείς και να μην φας. Πεις, ξέρω εγώ, μυρίζει και ποδαρίλα. Άστε διάολο, φάτο σύ, σκατογάλε. Μπορείς να το πεις αυτό. Δεν ισχύει το ίδιο όμως με την ΔΕΗ, γιατί λέμε ότι είναι κοινωνικό αγαθό με την έννοια ότι πρόκειται για τα πράγματα, για ένα από τα πράγματα που είναι εντελώς απαραίτητα για να ζήσει κανείς. Καταλάβατε? Και γι' αυτό όταν το διαχειρίζεται ο φίλος μας, φίλος του Ζάβαλου και δικός μας, τσεπώνοντας ένα χιλιαρικάκι, το δικό μας κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας σε αυτό το πεδίο είναι το τι συμβαίνει στον κόσμο. Εντάξει, η προσπάθεια να μεταφερθεί η κουβέντα στους δείκτες που δεν μας νοιάζουν είναι μια προσπάθεια να μεταφερθεί η κουβέντα στους δείκτες που δεν μας νοιάζουν. Πώς φάνηκε αυτό, Δανό? Πολύ βαθύ. Δάνος. Κοέλιο. Μεγάλες κουβέντες. Μεγάλες κουβέντες σε αυτή την εκπομπή. Δεν το λυπηθήκαμε. Δεν το λυπηθήκαμε σε βαθιές δηλώσεις. Δεν θα κρύψουμε επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα μας με τους δήθεν νεοφιλελεύθερους, ποιος τα λέει αυτά, έχει δώσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ για κρατική στήριξη. Αυτό είναι το κλασικό επιχείρημα, το οποίο το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, ξέραμε εξ αρχής ότι θα το χρησιμοποιεί όσο δεν πάει η κυβέρνηση, θα προσπαθήσει να μας στοχώνει στα κεφάλια μέσα από τη λίστα Πέτσα κλπ. Για τα πόσα δισεκατομμύρια έχει δώσει η κυβέρνηση για να στηρίξει. Δεν τα έδωσε ο Μητσοτάκης από την τσέπη του. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι κρατικά χρήματα. Μειώνουν κατά κάτι τους λογαριασμούς ρεύματος, η τιμολόγηση των οποίων αυξήθηκε κατά 57% σύμφωνα με τη ΡΑΕ μόνο μέσα στο Σεπτέμβριο, μειώνουνε, αλλά τα πετάμε και επιδοτούμε την εσχροκέρδεια. Οπότε έχεις όλο αυτό που το έχουμε σχολιάσει, δεν θα μείνω σήμερα, δεν θα πω το ποιηματάκι, ότι και έχεις από τους υψηλότερους λογαριασμούς στην Ευρώπη, σε καθαρές τιμές, γιατί προσπαθούν να σε σκοτήσουν μέσω χονδρική ιδιανικής, όχι εκεί είμαστε κάτω, εκεί είμαστε μέσω όρο, εκεί δεν είμαστε, το θέμα είναι τι φτάνει στον κόσμο και φτάνουν από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη και από τις μεγαλύτερες, και ίσως η χώρα με τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις στην Ευρώπη. Από τα δημόσια ταμεία. Πετούσε εκεί ψέματα, Μητσοτάκης, νούμερα από εδώ και από εκεί. Όχι, το 1 τρίτο είναι κρατικός προϋπολογισμός. Τα 2 τρίτα είναι τα υπερκέρδη που φορολογήσαμε κλπ. Στην πράξη είναι τα 5,8 με 6 δισεκατομμύρια από τα 7 που έχουν δοθεί, είναι κρατικός προϋπολογισμός. Αυτό δεν είναι το 1 τρίτο. Τι να κάνω τώρα? Δεν είναι. Και αυτή είναι η κατάσταση γενικότερα. Του είπε και το άλλο φοβερό επιχείρημα που λέει: εμείς μας λέτε νεοφιλελεύθερους και ότι έχουμε και βολέψει μετακλητούς. Οι φιλελεύθεροι λέει: δεν το ξέρετε. Πείτε στους λογογράφους σας εκεί πέρα ότι είναι εναντίον του κράτους. Πώς γίνεται αυτό? Και λες: Κυριάκο, μας έπιασες, μας τσάκωσες. Δεν γίνεται να είμαστε και νεοφιλελεύθεροι και να κάνουμε έφοδο στο κράτος. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ναι. Έχεις δίκιο, Κυριάκο, αλλά έλα που γίνεται. Έλα που γίνεται. Ναι. Και το καλύτερο το δικό μου, και θα κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη κουβέντα, μας έκανε πάρα πολύ σοφότερους, είναι το αν στη ΔΕΗ ακολουθούσαμε τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν των δανειστών, αλλά okay. Η ΔΕΗ δεν θα λεγόταν ΔΕΗ, αλλά θα λεγόταν ΔΕΝ. Ο Σεφερλής τα γράφει. Ήταν μέτριο λόγο που έγινε αυτό. Ναι, δεν θα λεγόταν ΔΕΝ. Θα λεγόταν ΔΕΝ, γιατί δεν θα υπήρχε. Ας το πούμε. Ήταν έτσι και έτσι. Και το λέμε με επίοικια ότι ήταν έτσι και έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και χάλια. Ναι. Η επίθεση στα δημόσια αγαθά είναι αυτό που τους κάνει νεοφιλελεύθερους. Δεν είναι γενικευμένη εχθρότητα προς το κράτος. Το κράτος μια χαρά το χρησιμοποιούν ως λάφυρο, μια χαρά έχουν σοσιαλισμό για τους φίλους τους και καπιταλισμό για όλους τους υπόλοιπους. Είναι πράγματα που έχουν αναλυθεί, δεν είναι τίποτε πρωτότυπα επιχειρήματα αυτά που θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι εκπλήσεται όταν τα ακούει. Το κράτος υπάρχει και για να εξυπηρετεί τους φίλους τους και για να επενδύει στην καταστολή και την υποτιθέμενη ασφάλεια. Υπάρχει γι' αυτά. Η στάση τους προς τον κοσμάκι της εργασίας είναι αυτή που τους καθορίζει ως τέτοιους. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, αφού πιστήκαμε ότι δεν φταίει ο Μητσοτάκης, ούτε γι' αυτό. Όχι. Εντάξει, και ούτε τώρα... για την πανδημία, και η πανδημία απ' έξω ήρθε. Άσχημα. Νιώθουμε λίγο άσχημα, ρε παιδιά. Και εμείς τώρα, Μητσοτάκη, έχουμε φαγωθεί τον άνθρωπο, δεν τον έχουμε γλωσσοφάει. Σκεφτείτε τώρα τι του κάτσε. Τούτυχε τώρα, τούτυχε η πανδημία, τούτυχε δηλαδή. Απ' την άλλη, να πούμε και εμείς ότι, άμα λες ότι σου τυχαίνουν όλα αυτά, κάποιος το έχει πει αυτό. Ότι μην μας λέτε ότι είναι λαϊκισμός, να τον λέμε γκαντέμι. Και απ' την άλλη, μου λες ότι του τυχαίνουν όλα αυτά. Εντάξει τώρα. Ναι, οκ, okay, μπορούμε να σχολιάσουμε περισσότερα από. Λοιπόν. Να σκεφτείτε και εσείς πού έχετε αδικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πούμε πριν το διάλειμμα πάντως ότι το γράφετε στα σχόλια. Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος από τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπιονίκης στο ΤΑΕΚ Φοντό κατά την αθλητική του καριέρα. Μια αίτηση από σοκαριστική, δηλαδή και εγώ το πρωί που το είδα ήταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έδωσε μια γενναία μάχη την οποία δεν είχε δημοσιοποιήσει με ένα πάρα πολύ σπάνιο τύπου καρκίνωμα. Αναφέρεται κιόλας ότι ήταν ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο καρκίνωμα, 42 ετών. Μια μεγάλη καριέρα, κατευθείαν μεταπίδηση στο πολιτικό στίβο. Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν λένε τα καλύτερα και για την απλότητά του και για τις μάχες που έδινε και πραγματικά μια πάρα πάρα πολύ θλιβερή είδηση. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει αυτήν την ανάρτηση, κυκλοφορεί παντού. Αν δεν την έχετε διαβάσει, να την διαβάσετε, είναι πάρα πολύ συγκινητική. Ιδίως για όσους έχουν χάσει κάποιον δικό τους, που είναι... Μάλλον όλοι οι άνθρωποι γύρω μας, αλλά εξαρτάται από το πόσο κοντά έχει πέσει ο κεραυνός. Μια πολύ συγκινητική ανάρτηση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Ακούει κονσέρβα. Κάποιος προβληματίζει. Ο Άγγελος το. Ακούει κονσέρβα το χθεσινό και γράφει σχόλια στο σημερινό. Ναι, δεν έχω καταλάβει. Έχουμε, πού έχουμε πάει, μας πάει πιο. Τα ακούει πιο πίσω, πρέπει να εννοεί. Καλησπέρα από Βαρκελόνη. Ευτυχώς άκουσα για τη δήλωση Μητσοτάκη. Ευχαριστώ, πείτε ότι δεν θα πάρω. Προδότης. Κάτσε ρε φίλε. Προδότης, Πουτινάκη, Ερντογανάκη και να, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη σκοτεινή πρεσβεία και κράτος. Τολμάς τώρα να. Όπα. Δημοσθένης γράφει. Να παρακούσει το στρατηγό μας. Μιλάμε για το Στάση, λέει. Αυτός τσεπώνει το χιλιάρικο όσο εμείς τον βρίζουμε και μας χλεβάζει πίσω από τη θέση. Εντάξει, αλλά ωραίο είναι να έχεις τέτοιο κακό όνομα στην κοινωνία ή έστω στο The Press Project. Εσύ, Θάνο, θα το δεχόσουνα? Όχι. Νομίζω ότι άμα έχεις πει ότι θα έχεις αυτό το συγκεκριμένο modus operandi και τρόπο ζωής και δεν ξέρω εγώ τι. Λες, εντάξει, και άμα δεν έχεις θέμα να δίνεις bonus στον εαυτό σου και να έχεις τέτοιους μισθούς την ώρα που πέφτουν τα υπογλώσσια βροχή από τους λογαριασμούς που βλέπει ο κόσμος από την εταιρεία που διοικείς. Εντάξει, δεν σε νοιάζει η γνώμη του κόσμου. Το έχει ξεπεράσει αυτό. Δηλαδή, έχει ξεπεράσει ιδέες όπως συνείδηση Λαμπρινή, και άλλα τέτοια. Κάνεις. Αφελή, γεια σου, Λαμπρινή. Λαμπρινή. Να ξέρετε. Έλα, έλα εδώ, έλα εδώ. Να έρθω. Έλα, κάνε έτσι. Κάνε έτσι. Να σε φιλήσω. Οπα. Τι κάνετε? Θέλω λίγο να σε φιλήσω μετά γιατί θες, θα το πέρα, θα περάσει τώρα, έχουμε εκπομπή, το ξέρεις. Έχετε? Ναι, έχουμε. Κάνουμε live. Θέλω να σας φιλήσω. Εντάξει. Πάσο. Καλά είστε? Μέχρι να με φιλήσεις καλά ήμουνα. Ψυχαμένη. Φεύγω λοιπόν. Ήρθε εδώ με τα μικρόβια της. Να πεις του ακροατή μου ότι έχω live μετά. Ακροατή της έχει live μετά. 4 ώρα, Λαμπρινή Θωμά, ράδι Βενσερέμος. Γεια σου, Λαμπρινή. Θα φιλήσω το Θανούλη μου. Βλέπετε. Τι. Τίποτα. Λέω αυτόν εδώ. Αυτόν. Ναι, έπρεπε τη γλώσσα να του βγάλω. Του πει και να έρθω κατευθείαν εκεί να σε φιλήσω. Χαμός. Τι να κάνουμε, είναι οι κάμερες. Έχουμε βάλει. Γι' αυτό το λόγο, Λαμπρινή. Έρχονται διάφοροι και μας φιλάνε. Και έχουμε βάλει. Εμπόδια, σαν άρκες. Προσπαθούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε να το γλιτώσουμε. Λοιπόν, Λαμπρινή Θωμά. 4 ώρα. Ράδιο Βενσερέμος από το ραδιόφωνο του The Press Project. Φωνάζουν εκεί πέρα. Πλοτ twist, ναι, ρε Λαμπρινή. Αγαπάμε, Λαμπρινή. Όσοι ξέρετε από μακριά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ερώτημα για τον Γιώργο το Στάση. Οπα. Που μας ρωτάει ο Κώστας. Ναι, αλλά ποιες 5 μέρες δεν πληρώνεται. 365 μέρες παίρνει 360 χιλιάρικα. Στη θέση του θα το έθετα αυτό. Γιατί έχει κάνει τέτοια έκπτωση? Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, ο μισθός του τη μέρα δεν είναι 1 ευρώ, όπως λένε οι λαϊκιστές. Είναι 9-8 κόμμα. Ναι. Ωραία. Εγώ θα το έλεγα. Του έλεγα, ρε Κυριάκο, είπαμε να κάνω μια δουλειά. Συγγνώμη, δηλαδή. Πώς είναι οι πολύ hardcore αργίες, τέλος πάντων, που λες, εντάξει, πέρα δεν. Δεν θα παίρνω ένα χιλιάρικο την πρωτοχρονιά, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Απορίες, ξέρω εγώ. Μπορεί να ντρέπεται τους στοχούς. Τελειώνετε με τη Λαμπρινή. Τελειώνετε, μας πρίξατε. Έλα, άντε, αγαπάμε και αγαπάμε. Να έρθετε να φιλήσει εσάς. Λέτε καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα στο The Press Project. Είναι μια φράση που μας είχε πει ένας σοφός άνθρωπος. Παίρναμε συνέντευξη και λέει, ρε, μπορούν να βάλουν όλοι ξυπνητήρι στη μέση της νύχτας να με βρίζουν και να έχω 3 εκατομμύρια στην τράπεζα. Αυτό είναι. Έτσι λύνεται, παιδιά, αυτό. 986,30. Κάποιος έκανε την πράξη. Ευχαριστούμε. Ο Χρήστος. Ευχαριστούμε. Ήταν σίγουρο ότι κάποιος το έκανε. Λοιπόν. Δεν αμφέβαλα ποτέ. Να πούμε επίσης. Ευχάριστες οι δισούλες. Έχουμε ανασκόπηση. Έχει γυριστεί ήδη το επεισόδιο. Είπε καλά το γύρισμα, ε. Ναι. Έχουμε ανασκόπηση. Έχει γυριστεί το επεισόδιο. Το μεσημέρι έγινε. Ένα αυτό. Δύο. Έχει πρεμιέρα ο Κωνσταντίνος Πουλής μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο και τον Γιάννη Ταβλά στον Ορφέα στην Κυψέλη σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Δεύτερη πρεμιέρα. Έτσι. Ναι. Να το πούμε έτσι. Πρεμιέρες. Πολλές πρεμιέρες. Να πάτε, να τους δείτε. Είναι καινούριο πρόγραμμα. Καινούριες πρόζες, καινούργια τραγούδια. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Όσοι το έχετε δει πέρσι δηλαδή, μπορείτε να έρθετε να το ξαναδείτε, και επειδή αξίζει πάρα πολύ αυτή η παράσταση, νομίζω ότι όσες φορές και να τη δείτε θα είναι πάλι λίγες. Ναι, και αξίζει και από το όνομα πρώτα απ' όλα. Έχουμε ρεύμα, λέγεται. Δηλαδή... Ποιος δεν θέλει να το δει αυτό. Ναι. Έτσι σκεφτήκαμε κι εμείς. Λέμε αυτό τώρα, δεν μπορείς να μην το δεις αυτό. Το χειμώνα δηλαδή μπορεί να έχει έναν έξτρα συμβολισμό αυτό. Που να εκνευρίζει το άλλος, να λέει κρυώνω που κρυώνω, έχω και τους άλλους ηλίθιους εκεί πέρα που έχουν ρεύμα. Λοιπόν, απόψε στις 9 η ώρα στον Ορφέα στην Κυψέλη. Νομίζω ότι είναι Φωκίωνος Νέγρη 25, αλλά χρησιμοποιήστηκε κάποια τυχαία μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου. Είναι για στη Φωκίωνος Νέγρη 25. 25? Α, όχι, δεν θυμάμαι. Ε? Κάπου στον εκεί. Στον Ορφέα στην Κυψέλη τέλος πάντων. Πάτε τη Φωκίωνος Νέγρη, κάποια στιγμή θα ακούσετε το πουλί και το γραμμένο να τραγουδάνε. Όχι. Μπαίνετε μέσα. Άμα μας ακούς να τραγουδάμε, πάνε να πει ότι έχεις αργήσει. Προχωράς και φωνάζεις. Πουλί, γραμμένε! Προχωράς. Εκεί πέρα φωνάζεις. Κάποια στιγμή κάποιος θα σε κατευθύνει προς τα εκεί. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό τη γυρίσαμε νωρίς την ανασκόπηση, γιατί έχουμε να κάνουμε το βράδυ την πρεμιέρα μας. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάω να βάλω κρέμες, αυτά, ότι είναι όλη την προετοιμασία που κάνω δηλαδή για τις παραστάσεις. Λοιπόν, η ώρα της τουρκικής προπαγάνδας, καταλαβαίνετε ότι κάπως πρέπει να βγαίνει και το μεροκάματο, καλά τα 5 ευρώ, αλλά ο πρόεδρος έχει απαιτήσεις και θα μιλήσουμε για παράνομες επαναπροωθήσεις. Ξέρετε αυτά που είναι... Μουσική. Δεν ξέρω τι να είναι. Την αγωνιώδη. Όχι. Μία είναι αυτό, απλώς, χαλή, λόγκο. Ταιριάζει αυτό, ταιριάζει. Τα τρία πουλάκια κάθονται. Αυτό ταιριάζει με το ΔΕΗ, δεν. Ωραία, ναι. Παράνομες επαναπροωθήσεις, also known as τουρκική προπαγάνδα. Δηλαδή τώρα το λέει το πόρισμα της ΟΛΑΦ, που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της Διαφθοράς. Δηλαδή, ναι. Όχι ακριβώς ο Τούρκος. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά πολέμησης της απάτης, λέγεται. Ποιος ξέρει τώρα τι δουλειά έχουμε... Και πώς πληρώνονται από τον Ερντογάν αυτοί. Λοιπόν, είναι το πλήρες πόρισμα για την Frontex, την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή. Και η σύνταξη του πορίσματος είχε προκαλέσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από την Frontex, είχε οδηγήσει και στην παρέτηση του επικεφαλής της υπηρεσίας, του Francis Leggeri. Και το Spiegel, σε συνεργασία με άλλα μέσα ενημέρωσης, έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες πόρισμα χθες. Είναι περισσότερες από 120 σελίδες το πόρισμα, και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένες αποκαλύψεις που δημιουργούν ακόμα περισσότερα ερωτήματα για το πώς λειτουργούσε η Frontex το προηγούμενο διάστημα. Και παρά το γεγονός ότι δεν εστιάζει εκεί πέρα, δεν είναι το πρώτο ζήτημα, είναι γενικότερα η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι χρηματοδοτήσεις της Frontex, υπάρχουν και αναφορές για το πώς οι ελληνικές αρχές στο Αιγαίο παρατούν πρόσφυγες σε φουσκωτές σχεδίες μέσα στη θάλασσα για να μην μπορούν αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα τους στο άσυλο. Δηλαδή, πώς κάνει η Ελλάδα παράνομες επαναπροωθήσεις και πώς η Frontex ήξερε, απέκρυπτε ύποπτες υποθέσεις από δικούς τους αξιωματούχους, εσωτερικά δηλαδή, απέσυρε την αποαέρωση παρακολούθηση για να σταματήσει η καταγραφή αυτών των παραβιάσεων. Ναι, αυτό να βεβαιωθούμε, είναι αυτό το περιστατικό της 5ης Αυγούστου που περιγράφει, που βλέπουν να γίνεται μπροστά τους και αποσύρονται προκειμένου να μην είναι μάρτυρες. Mm-hmm. Που είναι αυτό ακριβώς, ναι, που θα είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, αν διαβάσετε την έκθεση, να δείτε που λέει πως η Frontex δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της που είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως περιγράφονται αυτά, όχι, δεν ανταποκρίνεται, κάνει το ακριβώς αντίθετο. Κάνει το ακριβώς αντίθετο, σημαίνει ότι σε συνεργασία με το ελληνικό λιμενικό και υποτίθεται υποχωρώντας τις πιέσεις του, αλλά μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα, παρακολουθεί την παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, την συγκαλύπτει και σε κάποιες στιγμές επιδεικνύει αυτόν τον προκλητικό και εξοργιστικό στρουθοκαμιλισμό του να αποσύρεται προκειμένου να μην είναι μάρτυρες. Mm-hmm. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι ακριβώς αυτό που ξέραμε. Αυτό που αλλάζει είναι ότι σε κάθε φάση, δηλαδή περιγράφει τις πράξεις του Λετζέρι, έχει οδηγήσει σε παραίτηση, τώρα βγαίνει στη δημοσιότητα το πόρισμα. Το άρθρο του Σταύρου Μαλιχούδη έχει και το link για να διαβάσετε το πόρισμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν διαφορετικά, υπάρχει μια κλιμάκωση ως προς το επίπεδο επισημότητας της τεκμηρίωσης. Αυτό υπάρχει. Mm-hmm. Γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε διάσπαρτα ρεπορτάζ. Δηλαδή, όποια πέτρα σηκώσει τώρα, τι ρεπορτάζ. Όχι, ναι, και είχε διαρρεύσει ότι εξαιτία αυτού του πορίσματο που έλεγε μέσα και για παράνομε επαναπροωθήσει στο Αιγαίο, παραιτήθηκε ο επικεφαλή τη Frontex. Δεν είχε δοθεί επίσημη εξήγηση, αλλά ήταν ένα από τα διάστατα στοιχεία ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, το οποίο στην εγχώρια επικαιρότητα προσπαθεί η κυβέρνηση να το χαρακτηρίσει ω fake news και ω τουρκική προπαγάνδα. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε αυτή την εισαγωγή. Προφανώς η είδηση και το πλήρες πόρισμα θα παίξει στα 5-6 μέσα του διαδικτύου που παίζουν όλες αυτές οι ειδήσεις. Οπότε σε μια επόμενη φάση θα βγαίνει ο Μηταράκης και λέει: Τι είναι αυτά για παράμεσα επαναπροώθηση? Ποιος τα λέει? Μόνο η Τουρκία τα λέει. Δεν τα λέει μόνο η Τουρκία όμως, τα λέει η ίδια η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρετήθηκε ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής για αυτές τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον είχε βραβεύσει ο Μηταράκης εδώ μεταξύ. Σιγά-μι δεν βραβεύαμε κανέναν τέτοιον. Αυτά. Να το θυμόμαστε την επόμενη φορά. Βλέπουμε την περιγραφή αυτή και ταυτοχρόνως ότι συνιστά, πώς το λέει ακριβώς, reputational risk. Θα γίνουμε ρεζίλοι κοινός. Mm. Που αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο κίνδυνος για το κύρος ή το κούτελο των ευρωπαϊκών θεσμών είναι μάλλον χαμηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μας όταν αυτό που περιγράφεται συνιστά εγκληματική ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο ζωές ή οδηγεί σε απώλεια ζωών. Mm-hmm. Εντάξει, με διάφορους τρόπους, ακόμη και με τις διαδρομές που επιλέγουν οι άνθρωποι που θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη, που επιλέγουν πιο δύσκολες διαδρομές προκειμένου να αποφύγουν τις επαναπροωθήσεις. Και λέμε ότι την ώρα που συντελείται αυτό το έγκλημα, αυτοί οι οποίοι θεωρητικά θα έπρεπε να επιβλέπουν την τήρηση της νομιμότητας, συμμετέχουν σε αυτό το έγκλημα. Οπότε, όταν θα ξαναρωτήσει κάποιος ή κάποια δημοσιογράφος τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επαναπροωθήσεις, μην μας ρωτήσετε αν έχουμε πάει στη Σάμμο. Αναρωτηθείτε πώς και δεν έχετε περάσει εσείς από τη Σάμμο για να καταλάβετε τι γίνεται. Mm-hmm. Γιατί εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε ολοένα και μεγαλύτερη τεκμηρίωση, ολοένα και πιο επίσημους θεσμούς. Αυτό που έρχεται στην δημοσιότητα τώρα είναι κάτι του οποίου τις συνέπειες γνωρίζαμε. Δημοσιεύτηκε το ίδιο το πόρισμα και νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά θα χρειαστεί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό να απολογηθούν. Να απολογηθούν για την παραβίαση της νομιμότητας. Γι' αυτό το πολύ απλό που λέγαμε, ότι όταν λέει η κυβέρνηση ότι εμείς δεν τους αφήνουμε και αυτά, δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος με τον οποίο μπορείς να το πεις αυτό. Είναι τόσο απλό. Ναι, ναι. Και είμαι σίγουρος ότι ο Μηταράκης έχει πολλά βίντεο από 3 χρόνια πριν για να μας πει πως αυτό δεν ισχύει και κοιτάξτε εδώ τι κάνει η Τουρκία. Που κάνει. Εννοείται πως κάνει η Τουρκία. Εργαλειοποιεί το πρόβλημα, παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Ναι, αλλά εδώ πέρα δεν κάνουμε κάποιο τύπου διαγωνισμό με την Τουρκία. Συζητάμε, ζητούμε από την κυβέρνηση της χώρας μας να λογοδοτεί για την παραβίαση της νομιμότητας. Αυτό ζητάμε. Ναι. Θέτουμε ένα πολιτικό ζήτημα σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα έλεγε πηγαίνετε το λογαριασμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Ερντογάν. Όλη η εκπομπή είναι να δεν φταίει ο Κυριάκος. Και σήμερα. Από εδώ το πήγες από το φέρες. Πρώτη ενότητα Πούτιν. Δεύτερη ενότητα Ερντογάν. Ακριβώς. Και δεν κάνετε καμιά διαδήλωση τώρα κατά των επαναπροωθήσεων που κάνει η Ερντογάν. Πήγατε στην τουρκική πρεσβεία να πείτε κάτω οι επαναπροωθήσεις. Τι έγινε. Δεν το κάνετε. Δεν πάτε. Γιατί σας πληρώνει ο Ερντογάν. Και δεν καταδικάζεστε αρκετά. Οκ, παιδιά. Okay. Ξεκινήσατε, δηλαδή κάνετε μια κουβέντα για τις επαναπροωθήσεις. Ξεκινήσατε λέγοντας καταδικάζω το καθεστώς Ερντογάν. Ούτε εμείς το ξεκινήσαμε, το ξεχάσαμε. Αυτά τώρα τα πονηρούλικα, Θάνο, να τα ξεχάσετε αυτά, τα ξεχάσαμε. Έχεις δίκιο. Ναι, είναι μια κουβέντα που γίνεται μονίμως με αυτούς τους όρους. Θα βγάλει μια ανακοίνωση. Να ρωτήσεις το πάρα πολύ απλό. Παιδιά, το κάνουμε αυτό ή δεν το κάνουμε? Γιατί φαίνεται ότι το κάνουμε. Συσσωρεύονται στοιχεία που δείχνουν, και μαρτυρίες που δείχνουν ότι αυτό γίνεται και είναι παράνομο. Δεν είναι απλώς αν μ' αρέσει, αν δεν μ' αρέσει. Δεν είναι αν σ' αρέσουν οι μπάμιες, ξέρω εγώ. Είναι παράνομο, πώς το λένε. Δεν είναι καν μια γενική πολιτική αποτίμηση για το προσφυγικό. Όπως θα ήταν, ξέρω εγώ, μια συζήτηση για το αν θα ενθάρρυνες την είσοδο προσφύγων στη χώρα σου. Είναι ότι την ώρα που έρχονται είναι παράνομο να κάνεις αυτό που κάνεις. Εξού και το κρύβουν. Πάρα πολύ απλά. Είναι, δεν είναι δηλαδή και πάλι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο. Γι' αυτό κρύβεται. Και βέβαια, βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν παραβιάζουμε δικαιώματα μόνο στη θάλασσα. Το οποίο είναι πολύ θετικό. Παραβιάζουμε δικαιώματα προσφύγων και στην ενδοχώρα. Και ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε ακόμα χειρότερα. Γιατί, στο τέλος του 2022 τελειώνει το πρόγραμμα Εστία. Το πρόγραμμα Εστία ήταν ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, στο οποίο πρόσφυγες έβρισκαν διαμερίσματα και σε αυτά τα διαμερίσματα έμεναν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες πολύ ευάλωτων προσφύγων. Αναπηροί, θύματα βασανιστήριων, έγκυες, τέτοιες κατηγορίες. Σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα λόγω των βασανιστήριων και τέτοια. Αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Είχε περικοπεί πριν ένα χρόνο περίπου και από τα 27.000, από τους 27.000 ωφελούμενους που μέναν σε διαμερίσματα έμειναν οι 10 και τώρα το ελληνικό κράτος ετοιμάζεται να κάνει εξώσεις και σε αυτές τις 10.000 ή λίγο μικρότερος αριθμός που έχουν μείνει. Αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη έχουμε κινήσει από μη κυβερνητικές οργανώσεις, με εξώδικα, με αναφορές στο συνήγορο του πολίτη για συγκεκριμένες κατηγορίες που άμα τις διαβάσετε, το λέω γιατί θα ετοιμάσουμε ένα ρεπορτάζ, είναι οι πιο ευάλωτες κατηγορίες τέλος πάντων που θα μπορούσες να βρεις και ξεκινούνται και πετιούνται έξω από τα διαμερίσματα στην ενδοχώρα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί πολιτική Κυριάκου Μητσοτάκη, ρατσιστική πολιτική Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να σταματήσει το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει δεχθεί συνεχείς επιθέσεις από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Κόψανε το να παραμένει κάποιος στα διαμερίσματα για 6 μήνες αφού πάρει την αίτηση ασύλου. Και το κάναν 1 μήνα. Και σε αυτό το μήνα το ελληνικό κράτος θεωρεί ότι έχεις πάρει την αίτηση ασύλου, μπορείς να ζήσεις μόνος σου, να βρεις μια δουλειά, να μείνεις άστεγος, να μην μένεις στο δρόμο. Λογικό δεν είναι αυτό? Μιλάνε και τη γλώσσα άπτεστα, έτσι, με τις πολιτικές ενσωμάτωσεις που δεν έχουμε. Πολύ λογικό. Τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι θα επιστρέψουν όλοι αυτοί στα camps. Σημαίνει επίσης ότι οι προσφυγόπουλα που πηγαίνουν σχολείο θα απομακρυνθούν από τα σχολεία που πηγαίνουν. Θα πάνε πολλά χιλιόμετρα μακριά σε κάποιο κάμπ της εδωχώρας. Σημαίνει μια σειρά από πράγματα. Και σημαίνει φυσικά ότι η Ελλάδα δεν θα τηρεί τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για να προστατεύει τους ευάλωτους, για να παράχει ειδική προστασία στους ευάλωτους πρόσφυγες. Αυτά τα ωραία. Θα έχεις ταινές ρεπορτάζ γι' αυτό, ναι. Οπότε θα τα πούμε. Θα ήθελα πριν να κλείσουμε να διαβάσουμε μια επιστολή του Πάνου Καλαϊτζή. Θυμάστε την καμπάνια Free Πανούλης, θυμάστε την συνέντευξη που είχαμε κάνει, την οποία είχα βρει πάρα πολύ ωραία. Ήταν από τις περιπτώσεις που είχα εκτιμήσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο μας μίλησε αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε τι ωραία που είναι να είσαι εκτός φυλακής. Από τις 31 Αυγούστου βρίσκομαι και πάλι στον έξω κόσμο. Το γεγονός ότι πλέον βλέπω τον ουρανό χωρίς παρεμβολές και μπορώ να αγκαλιάζω τους δικούς μου ανθρώπους με γεμίζει δύναμη για τη συνέχεια. Ποια συνέχεια? Τόσο για καινούργιους κοινωνικούς αγώνες και καινούργιες διεκδικήσεις, όσο και για την συνέχεια της υπόθεσής μου. Το δικαστικό συμβούλιο του εξαμήνου με καθυστέρηση ενός μήνα όχι απλά με αποφυλάκησε με τους πιο χαλαρούς περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη, 2 παρών το μήνα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά σχεδόν διέλυσε όλους τους ισχυρισμούς της αντιτρομοκρατικής. Πρότεινε να δικαστώ μόνο για τα πλημελήματα και συγκεκριμένα αυτά της οπλοκατοχής και κατοχής εκρηκτικών, για τα οποία εξάλλου έχει αναλάβει την ευθύνη από την πρώτη στιγμή ο Θάνος Χατζιαγγέλου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το βούλευμα, δεν προκύπτει από κανένα από τα στοιχεία η συμμετοχή μου στην οργάνωση αναρχική δράση. όπως και ότι ως αποτέλεσμα των ερευνών σε όλο το πλήθος των ψηφιακών δεδομένων, μέσων, συνομιλιών όλης της προσωπικής και κοινωνικής μου ζωής που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, δεν προέκυψε καμία συνομιλία μου, επαφή και προηγούμενη γνωριμία μου με τη συγκατηγορούμενή μου, την Βούλγαρη. Γεγονότα τα οποία τόσο εγώ, αλλά και άλλοι συγκατηγορούμενοι μου, έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Τα διαβάζω για να θυμηθούμε λιγάκι πώς είναι αυτές οι ζωές, οι ζωές που τόσο πολύ εύκολα, με τόση ελαστικότητα ως προς την τεκμηρίωση της κατηγορίας, χώνονται στη φυλακή. Το ερώτημα βέβαια προκύπτει είναι πώς γίνεται η εισαγγελία της υπόθεσης, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια της, να έχει προτείνει τη συνέχιση της κράτησής μου και την παραπομπή μου σε δίκη για πλήθος αναπόδεικτων και αβάσιμων κατηγοριών. Στο δικό μου κεφάλι υπάρχουν μόνο δύο εξηγήσεις. Ή ότι η τρομοκρατική υπηρεσία δίνει γραμμή στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη πίσω από κλειστές πόρτες για να δικαιολογήσουν τις προαγωγές τους, ή ότι η εισαγγελία λόγω αυγουστιάτικων διακοπών δεν μπήκε καν στη διαδικασία να διαβάσει τους φακέλους. Και οι δύο περιπτώσεις είναι κάπως προβληματικές, αν σκεφτεί κανείς πως μιλάμε για κρατικούς υπαλλήλους οι οποίοι δεν λογοδοτούν σε κανέναν και προφυλακίζουν κόσμο ενδιαφερόμενοι μόνο για την καριέρα τους και την οικονομική τους ανέλυξη. Θεωρούν μάλλον ότι η φυλακή είναι κάτι σαν προσκοπική κατασκήνωση. Ας τους ενημερώσει λοιπόν κάποιος ότι όχι, η φυλακή δεν είναι κατασκήνωση. Και όσο σύντομος και να είναι ο εγκλεισμός, ούτε εύκολος είναι, ούτε ξεπερνιέται εύκολα. Το επόμενο επεισόδιο αυτής της κωμικοτραγικής ιστορίας θα παιχτεί στις δικαστικές αίθουσες. Το κίνημα αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή κρατάει στα χέρια του μια πρώτη νίκη. Ας σταθούμε λοιπόν όλοι μαζί, ενωμένοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, και ας είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες μάχες, ώστε να παλέψουμε για αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή, για το δίκαιο. Δύναμη σε όσους αγωνίζονται για το δίκαιο, δύναμη στους συγκατηγορούμενους μου, όσο και σε όποιον έχει βιώσει στο πετσί του τον εγκλεισμό. Λοιπόν, αυτή είναι η... Θα βρείτε στο site, υπάρχει και μια ανακοίνωση της πρωτοβουλίας για την απελευθέρωσή του, επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική και συνοπτική για το τι έχει συμβεί. Αξίζει τον κόπο να θυμόμαστε ότι επειδή η δικαιοσύνη έχει τον τρόπο της όταν πρόκειται να κρίνει είτε τον Φουρθιώτη είτε τον Καλατζή, είναι καλό εμείς να διατηρούμε τα μάτια μας, να κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά και να νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στην φυλακή με εντελώς σαθρά κατηγορητήρια. Γιατί αυτό δεν θα το κάνει η δικαιοσύνη, δεν θα νοιαστεί το κράτος. Οπότε έχει μια σημασία να εξακολουθήσουμε να βλέπουμε και να μιλούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Θάνο. Λοιπόν, αφού σας πούμε να δείτε την ανασκόπηση το Σαββατοκύριακο, να έρθετε στον Ορφέα, να κάνετε like στο βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο The Press Project, να πατάτε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε τις ειδοποιήσεις για τα βίντεο και φυσικά να συνεχίζετε να υποστηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία μέσα από το Super Chat στο YouTube, αλλά κυρίως μέσα από την πλατφόρμα της υποστήριξης. Θα βρείτε το link στην περιγραφή, θα προσταθεί και το κουμπί support στο site μας, γιατί ό,τι βλέπετε γίνεται μόνο με τη στήριξή σας. Θα σας χαιρετήσουμε και τα λέμε το βράδυ στον Ορφέα. Να είστε καλά. Φιλιά σε όλους και όλες. Γεια σας.